badhe tindak pundi. Katingaren tindak wae ora numpak taksi. Dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani. Pegarasan Mas alias kebetulan belanjane kathah rata kabota hayan keep blue.